Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, մեր տաղավարում այսօր կհյուրընկալվի Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի փոխտեսուչ եւ Սևանավանքի վանահայր Մինաս Ավակ Քահանամարտիրոսյանը, զրույցի թեման՝ Քրիստոսի հրաշքները, բժշկությունները եւ ուսուցումները։ Հիսուսը շրջելով Գալիլեայի բոլոր կողմերը ուսուցանում էր ժողովարաններում, քարոզում Աստծո արքայության ավետարանը եւ ժողովրդին բժշկում բոլոր ցավերից ու հիվանդություններից։ Նրա համբավը տարածվեց ամբողջ Սիրիայում։ Մարդիկ նրա մոտ բերեցին այն բոլոր հիվանդներին, որոնք տարապում էին զանազան ցավերով ու հիվանդություններով՝ դիվահարների, լուսնոտների, անթամալույցների, եւ Հիսուս բժշկեց նրանց։ Ժողովրդի մի մեծ բազմություն, որ եկել էր Գալիլեայից, Դեկապոլիսից, Երուսաղեմից, Հրեաստանից եւ Անդր Հորդանանից, գնում էր նրա հետևից։ Մատթեոսի ավետարան։ Օրնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Նորից բարի գալուստ ձեր ծննդավայր։ Շնորհակալություն։ Միշտ ուրախ ենք ձեզ տեսնել Արցախում եւ քանի որ քահանայագործում եք, ուղղակիորեն շարունակում եք Քրիստոսի քահանայությունը, փորձենք այս անգամ մեր զրույցի սլաքը ուղղել բժշկության վրա, որովհետեւ հենց նոր գտակարանը բացում ենք Մատթեոսի ավետարանի առաջին էջերում, ընթերցում ենք, որ Քրիստոս ուսուցանում է եւ բժշկում։ Ում է բժշկում, ինչպես է բժշկում, այնպիսի անհնարին բաներ է տեղի ունենում ավետարանում, նոր կտակարանում, որ նույնիսկ երբեմն թվում է իսկապես անհնարին է, ինչպես հնարավոր է բուժել իծնեբ գույրին, համրին, կաղին եւ այլն։ Նախ անշուշտ ավետարաններում ներկայացված են որոշակի բժշկություններ, բացի դրանից տեղեր կան, որտեղ նշվում է, որ Քրիստոս բազում ժողովուրդ մոտեցավ եւ նրանց բուժեց, այսինքն մենք ավետարանի եջերից տեսնում ենք, որ Քրիստոս բուժել է ոչ թե մի քանի տասնյակ, այլ հարյուրավոր, հազարավոր մարդկանց, ովքեր մոտենում էին իրեն, ինքը գթալով, ինքը իր սերը, իր ողորմությունը ցույց տալով անպայման բուժում էր, եւ այդ բուժումները անշուշտ տարբեր դերեր, տարբեր նշանակություն ունեին մարդ կանց համար։ Խնդիրը հետևյալն է. Նախ եւ առաջ հիվանդությունը ինքը բնական վիճակ չէ մարդու համար։ Հիվանդությունը Աստված չի ստեղծել։ Մարդը առողջ է դրախտում, մարդը ընդհանրապես նախատեսված է ուրախ, երանական, երջանիկ կյանքով ապրելու Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ, եւ նույնիսկ մարդը կարող է մարմնով հավերժ ապրել եւ բնականաբար առողջ ապրել։ Երբ մարդը մեղանչեց, առաջին մարդիկ մեղանչեցին, նրանց մեղքի պատճառով ամեն ինչ խախտվեց դիեզերքում, առաջին հերթին հենց մարդու մեջ խախտվեց։ Այդ հիվանդությունը, որ հիմա մենք ունենք եւ գնալով ավելի շատանում են հիվանդությունները, անբուժելի հիվանդություններ են Երևան գալիս, այսինքն այսօրվա բժշկության տեսակետից անբուժելի հիվանդություններ, սրանք բոլորը մեղքի շատացման արդյունք են եւ ինչ որ իմաստով Աստծո կողմից ուղարկված, կարելի ասել պատիժ, բայց եթե մի քիչ խորանանք, նաեւ օրհնություն, որտեղ եւ հիվանդությունը եւ անգամ մահը, որ Աստծո միջամտությամբ աշխարհ մտավ, նրա թույլտվությամբ աշխարհ մտավ, որպես պատվիրանացան արդյունք, հետեւանք սա ունի որոշակի նաև դաստիարակիչ դեր։ Եթե մարդը չհիվանդանա, եթե մարդը չտկարանա, ինքը չի խոնարհվի։ Հիվանդությունը հաճախ առիթ է դառնում, որ մարդը սթափվի, հոգևոր առումով մի փոքր անդրադարձ կատարի իր ներսի, իրեն ճանաչելու համար, պատճառները քննելու համար, եւ հայտնի են դեպքեր, որ շատ դեպքեր, որ մարդիկ եւ իրենց հիվանդության, եւ իրենց ազգականների, մանավանդ երեխաների օրինակ հիվանդության, որպես հետևանք ճանաչում են Աստծուն, դառնում են դեպի Աստված, մոտենում են Աստծուն եւ հավատքով արդեն կարողանում են նաեւ բուժում ստանալ։ Նման դեպքեր մենք արդեն տեսնում ենք ավետարանի էջերում։ Այսինքն մարդիկ մոտենում են Քրիստոսին եւ խնդրում են իրենց համար, խնդրում են իրենց ազգականների համար, խնդրում են իրենց մտերիմների համար, անգամ ծառայի համար խնդրողներ կան, եւ Քրիստոս ըստ իրենց հավատքի բուժումներ է կատարում, որտեղ այդ մոտենալու պահը հավատք է պահանջում անշուշտ։ Ասեմ, որ Քրիստոսի արած բժշկությունները սրանք հրաշքներ են իսկապես։ Հրաշք ինչ իմաստով, որ մեր մարդկային տրամաբանությամբ, բժշկության մեթոդաբանությամբ կամ չգիտեմ ուրիշ որևէ ձևով չեն կարող բացատրել։ Այսինքն դրանք շատ արագ կատարվող փոփոխություններ են մարդու մեջ, օրինակ ասենք չորացած ձեռքի բժշկումը կամ որոտի առողջացումը կամ բույրի բժշկությունը, խուլի համրի ականջների եւ լեզվի բացումը եւ այլն տարբեր այդպիսի բժշկություններ, անշուշտ հրաշքները միայն բժշկությունների միջոցով չէին, բայց այդ բժշկությունները պաստորեն հրաշքներ էին, որ Քրիստոս կատարում է եւ այդ մարդկանց բնականոն վիճակի բերելու համար եւ ինչ խոս նաեւ շատ շատերի մեջ հավատքը ամրապնդելու համար։ Կային մարդիկ, որոնք տարիներով դիմել էին բժիշկների օգնության, եւ ավետարանի մեջ պատմվում է, որ նրանց այդ ծախսված գումարները անօգուտ էին անցել, օրինակ 12 տարի արունահոսությամբ տառապող այն կինը, որ հավատքով մոտեցավ եւ կպավ դիպավ Քրիստոսի հանդերձին եւ բժշկություն ստացավ, այս կինը շատ գումարներ էր ծախսել, բայց ոչ մի տեղից օգուտ չէր ստացել, կամ ասենք 38-ամյա անդամալույցը, որ օգնող չուներ, որ իրեն իջեցներ ավազանի մեջ, որպեսզի ջրերի հուզվելու կամ ջրերի այդ շարժվելու ժամանակ հրեշտակը իրեն բուժեր, այդպիսի մարդկանց Քրիստոս բուժեց, իր ողորմությամբ, իր գթասրտությամբ բուժեց։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, դեպքեր կան, որտեղ նկարագրվում է, որ Քրիստոս, երբ որ բուժում է, հետո ավելացնում է այսպիսի մի բան. «Առողջացար, գնա եւ այլևս մի մեղանչիր, որպեսզի ավելի չարբան քեզ հետ չպատահի»։ Կամ երբ որ դիմում են Քրիստոսին, որ բուժում ստանան, Քրիստոս ասում է, «Որդիա, քո մեղքերը քեզ ներված են»։ Զարմանում են մարդիկ, թե ինչ է խնդիրը, Քրիստոս բուժում է արմատը հիվանդության, այսինքն մեղքն է նախ ներում, մեղքերից է ազատում, մաքրում, որովհետև եթե մեղքը մարդու մեջ մնաց, բոլորովին ուրախալի կամ չգիտեմ ցնցալու մի բան չէ, որ ինքը առողջ է ֆիզիկապես։ Ֆիզիկական առողջությունը դա դեռ չի նշանակում, որ մարդը երջանիկ է, որ մարդը ուրախ կարող է լինել, որովհետև եթե մարդը հոգին աղտեղություն ունի իր մեջ, եթե աղտերով է լցված, իր ֆիզիկական առողջությունը իրեն շատ օգուտ չէ։ Հիսուս իր բժշկության պարգևը նախ հրեաներին է տալիս, ինչպես ասաց քանանացի կնոջը, «Թույլ տուր, նախ մանուկները հագենան»՝ վկայում է Մարկոսի ավետարանը, որպեսզի չկարողանային ամբաստանել նրան հրեաները, որոնցից հավատ չէր պահանջում բժշկելիս, ինչպես հետո ոմանցից, այլ ձրի էր բժշկություն շնորհում, որովհետև այդ ժամանակ իր աստվածային զորությունը դերևս հայտնի չէր դարձրել։ Եվ հրեաների մեջ նրա գործած հրաշքների մասին լսելով, նաև հեթանոսներն էին հավատով մոտենում նրան, ինչպես հաջորդիվ պատմում է ավետարանիչը։ Նրա համբավը տարածվեց ասորիքի ամբողջ երկրով, և նրա մոտ բերեցին զանազան ցավերից ու տանջանքներից տարապող բոլոր հիվանդներին, լուսնոտներին ու անդամալույցներին, և բժշկեց նրանց։ Հեռավոր տեղերից գալը ցույց է տալիս նրանց հավատի մեծությունը, ինչի պատճառով եւ զրի էին բժշկություն ստանում։ Հիսուսն այս բոլոր եկածներին մեկ հրամանով բժշկեց, եւ որքան նրա հրաշքների համբավը տարածվում էր, այնքան ավելի ու ավելի շատ էր ժողովուրդ գալիս ամեն կողմից, ինչպես եւ վկայում է ավետարանիչը։ Ասեմ, թե ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի այդ բուժումը կամ այդ հրաշքը տեղի ունենա։ Խնդիրը հետևյալն է. կա կարիք, այսինքն մարդիկ կան, որոնք կարիք ունեն, և կա դիմող, այսինքն այդ կարիքի համար անպայման պետք է դիմել այն անձին կամ այն ուղղությամբ, որտեղից կարող է այդ օգնությունը կամ այդ կարիքի լուծումը ստացվի, և կա նաև կարողություն ունեցող մեկը, որը այդ կարիքը կարող է հոգալ։ Տվյալ դեպքում կարիքը հիվանդությունն է, տկարությունն է մարդու, ասենք թե սողության հետ կապված կամ որևէ այլ հարցով, և դիմողը կամ ինքն է անձամբ այդ հիվանդը կամ նրա մտերիմներն են, ազգականներն են, և հավատ պետք է ունենան պարզապես դիմելու համար, որովհետև Քրիստոս օրինակ երբեմն հարցնում է. «Հավատո՞ւմ եք, որ կարող եմ»։ Եվ երբ որ պատասխանը դրական ստանում է, «Այո, հավատում ենք», ինքը բուժում է։ Նույնիսկ կա դեպք, որ չի թողնում այդ մարդը, որ Քրիստոս գնա իր տունը, ասելով, որ «Ես արժանի չեմ, որ իմ տունը մտնես»։ «Դու ասա խոսքով, ես հավատում եմ, որ քո խոսքով Աստվածը արդեն հեռավորության վրա էլ իր ազդեցությունը կունենա»։ հա։ Եվ սա Քրիստոս համարում է շատ մեծ հավատ, որովհետև իրապես մարդիկ կան, որոնք մտածում են, որ պիտի անպայման մոտենա, բժշկողը ձեռքը դնի, ինչ որ բաներ ասի եւ այլն։ Եվ իսկապես երբեմն Քրիստոս հենց այդպես էլ բուժում է, այսինքն կավից թքում է, ցեղը սարքում եւ այլն, դնում է աչքերին, այսինքն ըստ մարդկանց հավատի աստիճանի Քրիստոս այդ ձեւով էլ մոտենում եւ այդ բժշկությունը տալիս է։ Ուրեմն այստեղ խիստ անհրաժեշտ է, որ հավատ ունեցող մեկը կամ մի քանիսը դիմեն եւ համապատասխան օգնություն ստանան։ Նույն հրաշքը տեղի ունեցավ Կանայի հարսանիքի ժամանակ, երբ որ մայրը մոտեցավ, այո, առաջին հրաշքը, եւ ասաց՝ գինի չունեմ, այսինքն խայտառակության նման մի բան պիտի ստացվեր, եթե այդ ջրի վերածումը գինի չլներ։ Անշուշտ Մարիամը չգիտեր ինչ ձևով պիտի այդ գինին հասցներ, բայց Քրիստոս իր իմացած ձևով, իր կամեցած ձևով այդ հարսանիքի առաջացած խնդիրը լուծեց։ Բայց Մարիամը հուշեց, ինչ որ ասին որդին, այն էլ արեք։ Այո, այո։ Այսինքն ինչ որ անհրաժեշտ է, ինչ որ ճիշտ է գտնում տվյալ դեպքում Աստված, Աստված որդին, այդպես պետք է անել։ Ճիշտ ձևով պետք է ընթարկվել իրեն, որպեսզի այդ խնդիրն էլ լուծվի։ Տեր հայր, հնարավոր է ֆիզիկապես հիվանդ մարդը ունենա առողջ հոգի։ Երբ ֆիզիկապես մարդ հիվանդանում է, սրա հիմքում ինչ որ նպատակ կա, ծրագիր կա, որով գուցե պետք է հավատի գա, բայց հնարավոր է ֆիզիկապես հիվանդ մարդու մեջ առողջ հոգի։ Անշուշտ հնարավոր է։ Ավետարանից պարզապես ես մեկ օրինակ բերեմ, որպեսզի պարզ լինի, որ միշտ չէ, որ անպայման անհրաժեշտ է մենք ֆիզիկապես առողջ լինենք։ Օրինակ Կորինթացիներին ուղղված երկրորդ նամակի մեջ Պողոս Առաքյալը նկարագրում է այն տեսիլքները, հայտնությունները, որ Աստված տալիս է իրեն, եւ հետո ավելացնում է, որ որպեսզի այդ հայտնությունների առատության պատճառով ինքը հպարտության մեջ չընկնի, Աստված մի հիվանդություն է տալիս, մի խայթ, այսպես ասած, չարի, եւ ինքը 3 անգամ դիմում է Աստծուն, աղոթում է, բայց այդ հիվանդությունը, այդ տկարությունը Աստված չի վերացնում, ասելով, որ իմ զորությունը տկարության մեջ է հայտնվում։ Փաստորեն Պողոս Առաքյալը հիվանդ վիճակում շարունակում է քարոզել, ավետարանել եւ այլն, եւ ինքը բնականաբար փառաբանում է այդ վիճակում Աստծուն, եւ մենք կարող ենք վստահաբար ասել, որ ինքը առողջ էր հոգով եւ զորավոր էր Քրիստոսով, բայց մարմնով տկար էր։ Այնպես որ խիստ անհրաժեշտ չէ, որ մենք միշտ ֆիզիկական կատարյալ այդպիսի առողջություն փնտրենք եւ գտնենք, այլ պետք է մեր այդ վիճակի մեջ փառաբանենք Տիրոջը եւ կարողանանք գոհանալ այդ վիճակի մեջ էլ։ Քրիստոսի հրաշքներից էր նաեւ մեռածներին հարություն տալը, այսինքն այն, ինչ որ բացի այն, որ անհավանական է, նաև գուցե պետք չէր։ Գուցե պետք չէր մեռածին հարություն տալ, որովհետև ի վերջո ահեղ դատաստանի ժամանակ մարդիկ պետք է նաև մարմնապես, ֆիզիկապես հարություն առնեն։ Մարդիկ տեսնում էին, որ իրականում դա այդպես է։ Մեռած աղջկան հարություն տվեց, կամ մեռած տղային հարություն տվեց, դա գաղի միջից վերկացավ տղան եւ այլն եւ այլն։ Ինչու էին մարդիկ ծաղրում նրան, տեսնելով փաստը, զուտ աչքերով տեսնելով փաստը։ Ծաղրը նկատի ունեք հայրոսի աղջկա հարության դեպքը, երբ որ ինքը ասում էր մեռած չայլ ննջում է եւ ծիծաղում էին, ծաղրում էին իրեն։ Սա նկատի ունեք։ Ժողովրդապետի տնից ոմանք եկան եւ ասացին հայրոսին. «Աղջիկդ մեռավ, էլ ինչու ես հոգնեցնում վարդապետին»։ Հիսուսը, երբ լսեց այս խոսքերը, ասաց ժողովրդապետին. «Մի վախենա, միայն հավատա»։ Հետո ոչ ոքի թույլ չտվեց, որ գնա իր հետ, բացի Պետրոսից, Հակոբոսից եւ նրա եղբայր Հովհանեսից։ Երբ հասավ ժողովրդապետի տուն, տեսավ մի ամբող, որ լաց էր լինում եւ ողբում էր։ Հիսուսը ներս մտավ եւ ասաց նրանց. «Ինչ եք իրարանցել ու լաց լինում, հոգրիկը մեռած չէ, այլ ննջում է»։ Սակայն նրանք սկսեցին ծաղրել նրան։ Հիսուսը բոլորին էլ դուրս հանեց եւ իր հետ վերցնելով փոքրիկի հորնումորը, ինչպես նաեւ երեք աշակերտներին, մտավ այն սենյակը, որտեղ պառկած էր փոքրիկը։ Հիսուս բռնեց փոքրիկի ձեռքը եւ ասաց. «Տալիթա կումի», որ նշանակում է. «Աղջիկ, քեզ եմ ասում, վեր կաց»։ Աղջիկը, որ շուրջ 12 տարեկան էր, իսկույն վեր կացավ և սկսեց քայլել։ Այս տեսնելով ամենքն էլ զարմացան, իսկ Հիսուս խստիվ պատվիրեց նրանց, որ ոչ ոքի բան չասեն, և ասաց, որ ուտելիք տան նրան։ Մարկոսի ավետարան։ Հետաքրիր այսպիսի բան կա, որ երբեմն մարդու մասին կարելի է կարծիք կազմել, տեսնելով թե ինքը ինչի վրա է ծիծաղում կամ ում վրա է ծիծաղում, ինչ արարք տեսնելով է ծիծաղում։ Տվյալ դեպքում անշուշտ իրենք Քրիստոսին որպես Աստված, որպես օծյալ չէին ընկալում, չէին ընդունում եւ այդ պատճառով նրա ասացի իրենց համար ծիծաղելի էր, որտեվ իրենք իսկապես տեսել էին, որ աղջիկը այլևս չի շնչում եւ մահացած է ու արդեն ողբում էին, կոծում էին եւ սա իրենց համար զարմանալի էր, որ այդպիսի մեկի մասին կարելի էր ասել, որ ինքը մեռած չի, այլ ննջում է։ Քրիստոս նախ այս բանը ասելով ինքը ուզում էր, որ մի քիչ ծածկված պահեր այն, ինչ որ ինքը պիտի աներ, այսինքն շատ մեծ արձագանք չունենար եւ այլն մարդիկ չտարածեին այդ հրաշքի մասին, այդ երևույթի մասին լուրը, որ նաեւ խառը եւ չճշտված կարծիքներ իր մասին չտարածվեին։ Ինքը չէր ուզում շատ իր բուժումների մասին, իր հրաշքների մասին մարդկանց պատմել, միշտ զգուշացնում էր, որ ինչու էր նա յուրաքանչյուր հրաշքից հետո, բժշկությունից հետո պատվիրում գնա ացեք եւ ոչ միտեղ մի պատմեք սրա մասին։ Գիտեք, այսպեսի մի վտանգ կար, երբ որ Քրիստոս մի հրաշք գործեց հերթական, հացի բազմացումը, հրեաները ուզում էին նրան բռնել եւ թագավոր դնել։ Այսինքն, սա բոլորովին սխալ մի մոտեցում էր հրեաների կողմից, որտեւ իրենց թվում էր, թե օծյալը Քրիստոս, որ գա, պիտի երկրավոր թագավոր լինի, պիտի իրենց երկրավոր խնդիրները լուծի, օրինակ ասենք հռոմեական լծից իրենց ազատի, Մովսեսի նման մշտապես իրենց հացով կերակրի եւ այլն, այսինքն երևույթներ, որ զուտ մարմնավոր, զուտ երկրավոր մտածողության արդյունք են, արդեն իսկ իրենց մեջ որոշակի Քրիստոսի մասին աղավաղված կարծիքի արդյունք էր, եւ Քրիստոս ուզում էր կանխել նման կարծիքի տարածումը, Քրիստոս ուզում էր, որ իր մասին ճիշտ պատկեր ունենային որպես երկնավոր թագավոր, հոգիների թագավոր։ Եկել էր ինքը սրտերի վրա իշխելու, սրտերը փոխելու, մարդկանց հոգիները դեպի Աստված ուղղելու եւ ոչ թե երկրավոր թագավորություն հաստատելու համար, այսինքն Իսրայելը զորավոր մի պետություն դարձնելու, Դավթի թագավորությունը երկրավորի մասով վերականգնելու եւ այլն։ Սա անշուշտ հիմնական, ասեմ, խթանն էր, որ Քրիստոս թույլ չէր տալիս, որ իր մասին այդպես տարածեն եւ միշտ աշխատում էր ծածկված անել։ Միայն վերջում արդեն, երբ որ ինքը հանդիսավոր ձևով մտավ Երուսաղեմ, ինքը այդտեղ արդեն, որ իր վերջին օրերն էին երկրավոր կյանքի, այդտեղ որ ուզում էր բացահայտորեն իր մասին իմանային, իսկ մինչ այդ ծածկված ձևով, նույնիսկ աշակերտներ, իր աշակերտները սխալ պատկերացում ունեին իր մասին, եւ այդ պատճառով իրենց էլ հաճախ թույլ չէր տալիս, որ այնպիսի բաներ տարածեին ժողովրդի մեջ, որ իր աստվածությունը պիտի վկայեր եւ այլն։ Բայց այդուհանդերձ, որում էի բժշկվածներ լրում, բոլորն էլ տարածում էին լուրը այսպես թե այնպես։ Ամենայն դեպս մենք Քրիստոսից սովորում ենք եւ խոնարհություն, եւ նաեւ պատրաստություն չունեցող մարդկանց անձերին չխոսելու բարձր բաների մասին, այսինքն խոզերի առաջ ադամանները շահ չտալու եւ այլն։ Տեր Հայր Թերեւս վերջին հարցը ուզում եմ մի փոքր անդրադառնալ նաև նախնիների ուսուցումներին, որտեղ խոսում է ծնողների մասին, քանիցել ծնողներին, չլսել ծնողներին, այդպիսիներ անպայման կպատժվեն։ Սա ուզում եք կապել բժշկությունների հետ։ Անշուշտ։ Ինչ խոսք, միայն ծնողների խնդիրը չէ, ամեն մի պատվիրանազանցություն էլ, ամեն մի անհնազանդություն էլ աստվածային պատվիրանին բնականաբար բերում է որոշակի հատուցման, եւ լավ է, եթե այս կյանքում հատուցենք, լավ է, որ այստեղ մենք որոշակի տկարություն ներով հիվանդություններով սահմանափակվենք, այստեղ կարողանանք տարապել, որպեսզի այնտեղ երկնքում ավելի ծանր հատուցումների արժեք չկանգնենք, այսինքն մեր հավիտենական պատիժը ծանր չլինի, մենք երկրորդ մահով չմեռնենք եւ կորստյան չմատվի մեր հոգին։ Այս առումով անշուշտ պատվիրաններից կարևորներից մեկը ծնողների նկատմամբ ճիշտ վերաբերմունքն է, հարգալից վերաբերմունքը, պատվելը, նրանց նկատմամբ մեր պարտականությունների ճիշտ կատարումը, չթերանալը իրենց ժամանակին մանավանդ ծերության, մանավանդ իրենց արդեն տկարության ժամանակ համապատասխան հոգատարությունը իրենց նկատմամբ, եւ ինչ խոսք, նաեւ առողջ ժամանակ էլ իրենց չհակառակվելը, մանավանդ անհարգալից պատվազրկող բաներ ասելը, թե իրենց ներկայությամբ եւ թե իրենց բացակայության ժամանակ։ Սրանք անշուշտ ծանր մեղքեր են, որտեւ ծնողները մեզ կյանք տվող, մեզ համար չարչարված, մեզ համար տարապած մարդիկ են, անձինք են, որոնց նկատմամբ մեր պարտքը մենք ամբողջ կյանքում էլ չենք կարող հատուցել լիարժեք։ Եվ դրա համար ինչքան հնարավոր է պետք է հարգալից, ակնածալից, պատկառանքով վերաբերվել, ասեմ, մի քիչ կարող է լավ չհնչել, բայց իրենք մեր երկրավոր աստվածներն են, ասեմ, մեր արարիչներն են երկրավոր իմաստով։ կյանք տվող։ Այսինքն չկա այն տողատակը, որ երկրավոր ծնողներին հարգելով մենք հարգում ենք նաև արդեն իսկ մեր երկնային ծնողներին։ Դա պարզապես իր պատվիրաններից, իր պատգամներից մեկի կատարումն է, որը անշուշտ նպաստում է, որ մենք ընդհանուր պատվիրանների մեջ հավատարիմ լինենք, սակայն դա չի նշանակում, որ մենք միայն ծնողներին հարգելով արդեն իսկ հարգեցինք։ Մարդիկ կան, որոնք ասում են՝ «Իմ մայրը իմ աստվածն է», սխալ է այսպես ասել, որտեղ իրենք այստեղ մի քիչ դարձյալ պատվիրանազանց են լինում, խախտելով այն պատվիրանը, որտեղ Քրիստոս ասում է, եթե որևէ մեկը իր հորը, իր մորը կամ իր երեխային ավելի է սիրում, քան ինձ արժանի չէ։ Եվ նաև ով որ չի թողնում իր հորը, մորը եւ այլն չի թողնում իր եղբայրներին, քույրերին եւ իմ հետեւից չի գալիս, ինձ արժանի չէ։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է Աստծուն տանք ամենաբարձր պատիվը։ Աստծուց առաջ, Աստծուց վեր մեզ համար ոչ մեկը չի կարող լինել, անգամ ծնողները։ Եվ ասեմ, որ ծնողների նկատմամբ հարգանքը, պատիվը ինչքան էլ որ իր տեղում լինի, մարդը երբ որ ընտանիք է կազմում, դարձյալ իր միության խնդիրը ավելի բարձր է, քան թե ծնողների հետ իր փոխհարաբերությունը։ Ասում են, այրը տղամարդը պետք է թողնի իր հորն ու մորը եւ իր կնոջը միանա, երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Սա նշանակում է, որ ծնողները իրավունք ունեն որևէ միջամտություն անելու այդ ընտանիքի ամրության, այդ ընտանիքը հանգարց քանդելու ինչ որ փորձեր չպետք է անեն, որովհետեւ սա միայն այդ երկուսի հարցն է։ Իրենք միացել են, իրենք մեկ են եւ վերջ այլևս անգամ ծնողները այստեղ անելիք չունեն։ Երևի նաև դա է պատճառը, որ մարդ զայրույթի, ծնծության պահին, այսպես ասում է, «Աստված իմ» կամ «Մամա ջան»։ Ավելի շատ «Աստված իմ», ավելի շատ Աստծուն է դիմում բնականաբար, որովհետև մեր մայրերը, մեր հայրերը, ինչքան էլ որ զորավոր լինեն, ինչքան էլ որ սիրեն, իրենք սահմանափակ կարողություն ունեն։ Եվ ոչ եղբայրը, ոչ մայրը, ոչ հայրը չի կարող մարդուն մանավանդ հոգևոր առումով ընկած վիճակից բարձրացնել։ Միայն Աստծո զորությունն է, որ մեզ կարող է բուժել մեր մեղքերը և հետո նաև մեր մարմնավոր տկարությունները անշուշտ։ Օրնացեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 5-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանուցի փոխտեսուչ և Սևանավանքի վանահայր Մինաս ավակ քահանա Մարտիրոսյանը, զրույցի թեման՝ Քրիստոսի հրաշքները, բժշկությունները և ուսուցումները։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։